Gisteren liep het opnieuw compleet uit de hand bij demonstraties op de Universiteit van Amsterdam. Er is gegooid met hout, hekken, stenen, ammoniak zelfs. Meubels zijn aan het diggelen, stenen uit de straat getrokken en de muren zitten onder de graffiti. De spanning is nog niet voorbij. Er is al opgeroepen om vanavond opnieuw te demonstreren bij de UvA. Het komende half uur praat ik daarom met de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Goedenavond, hartelijk welkom. Dank u wel. Hoe gaat het met u? Prima. Ja. Moest even nadenken. Ja, nee, ik snap natuurlijk heel goed waarom u de vraag stelt. Het is druk en het is zwaar en het zijn lastige afwegingen, maar dat hoort wel natuurlijk bij het ambt. Ja, kon u weg uit de stad? Nou, ik heb mijn telefoon hier bij me liggen. We hebben maar die kan gaan moment... ook het komende half uur. Nou, hij staat op stil, maar... Nee, we hebben op dit moment weer een demonstratie. Maar aangezien wij meer dan 2000 demonstraties waarschijnlijk hebben dit jaar... is het niet zo dat ik altijd dan aan de telefoon gekluisterd zit. Nee, maar dit is er niet zomaar één. Dit is van de pro-Palestijnse actiegroep Amsterdam Student Encampment. Dat is ja. Een beetje dezelfde organisatie als de afgelopen dagen. Is die aangemeld trouwens, die demonstratie? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar er is geen verplichting om een demonstratie aan te melden. Dat is niet nodig. Nee, je mag het is gewoon... een grondrecht. Ja. Dus het wordt wel zeer op prijs gesteld. En het geldt ook wel volgens mij als een voorwaarde in de WOM. Maar het grondrecht is sterker. Ja. De WOM is de wet openbare manifestaties. Dus het wordt wel genoemd als een voorwaarde in de wet. Maar omdat het grondrecht sterker is, mag je ook zonder aanmelding uiteindelijk. Oké, dat zou dus nu aan de hand kunnen zijn. Heeft u genoeg agenten om het te begeleiden nu? Volgens mij hebben wij vanavond genoeg agenten. Oké, volgens mij, ja. Ja. Ze zijn heel boos over het politiegeweld van de afgelopen dagen. Snapt u dat? Nee. Begrijpt u niet? Nee, want anders dan zou ik ook moeten zeggen dat ik het oneens was met het politieoptreden. En dat ben ik niet. Ik draag er alle verantwoordelijkheid voor, dat vanzelfsprekend. Ja. Maar ik denk ook dat het juist is geweest. Kijk, je weet nooit helemaal zeker of er niet een individueel geval is geweest waar het wel net buiten proportie is geweest. Dat kan ik niet overzien, maar voor zover ik het kan nagaan, is er inderdaad geweld gebruikt. Maar dat is wel naar talloze waarschuwingen om te vertrekken. U heeft niet met afschuw naar de beelden zitten kijken? Ja, je kijkt altijd met afschuw naar de beelden. Dat is iets anders. Ik geweld, zoals mijn hoofdcommissaris Frank Pauw altijd zegt, geweld is altijd heel akelig om naar te kijken. Dat geldt hier ook. Maar het geweldsmonopolie is belegd bij de politie. Dat is niet voor niks. En gisteren ging het om mensen die binnengedrongen waren in een gebouw, daar gruwelijke vernielingen hebben aangericht, die kunstwerken van het dak af hebben gesmeten om hun barricades te versterken, stenen uit de straat hebben gehaald. Ja, dat is geen demonstratie meer. En dan mag de politie op een gegeven moment optreden. En dan aarzelt u ook niet? Het is altijd een heel wel overwogen beslissing. Het is niet een beslissing die je in één minuut neemt. Nee. Maar die grondig voorbereid wordt, dat moet ook wel. Want wij hebben dan bijstand uit het hele land nodig om bijvoorbeeld die gebouwen leeg te krijgen. Ja, want die agenten komen dan overal vandaan? Ja, die komen overal vandaan, ja. U heeft vanmiddag nog weer overleg gehad met de Universiteit van Amsterdam. Heb ik laten vertellen. Wat is daar afgesproken? Nou, dat was eigenlijk een beetje terugkijken op de afgelopen dagen. We hebben natuurlijk heel ad hoc en snel moeten opereren. Wij voelen natuurlijk ook wel aan ons water dat dit zich de komende weken ook nog wel zou kunnen herhalen. Ja, het is nog niet klaar. Dus we hebben eigenlijk vooral even met elkaar afgesproken hoe we zorgen dat de lijnen kort zijn, dat al het contact en overleg snel en efficiënt is. Dat was het eigenlijk. Want bent u tevreden over hoe dat de afgelopen dagen is gelopen? Ja, omdat ik... het universiteitsbestuur en de driehoek verkeren natuurlijk in verschillende posities. Alhoewel eigenlijk ons doel wel hetzelfde is. En ik snap de dilemma's van het universiteitsbestuur heel erg goed. Het is je eigen universitaire gemeenschap. Ja. Studenten en docenten. En zij moeten aangifte doen voordat u in kan grijpen. Hè? Dat is een beetje precies. Ja. Dus als zij aangifte doen, weten ze ook dat er geweld het gevolg kan zijn. Kan zijn. Het is niet zo dat wij dan verplicht zijn op te treden. Daar ligt nog een eigen afweging bij. Namelijk, is er ook een publiek belang in het geding? Is er sprake van gevaarzetting? Ik bedoel, wij wegen een aantal argumenten. Maar over het algemeen denk ik dat wij hetzelfde doel nastreven. En dat is natuurlijk gewoon geweld zo lang mogelijk voorkomen. Ja. En zorgen dat er een gesprek op gang blijft tussen studenten, docenten en het bestuur. En ik denk dat de universiteit en het bestuur van de universiteit daar ongelooflijk ingewikkelde afwegingen op heeft moeten maken de afgelopen dagen. Komen we zo nog wel op terug. Wij lazen vandaag in uw biografie dat u ooit rechtssociologie heeft gestudeerd. Klopt. Dat is een studie waarin het gaat over de wisselwerking tussen recht en maatschappij. We werden bijgezocht. Ja, overigens, klinkt wel als een studie. Het was een afstudeerrichting. Ja. Oh, nou, kijk eens aan, dat is nog belangrijker. Het klinkt wel als een studie waar u vandaag wat aan had. De afgelopen dagen wat aan had, of niet? Ik heb ook als Kamerlid altijd op justitie gezeten. En ik heb me altijd vrij intensief met de rechtsstaat bezig gehouden. Ik heb aan die studie altijd veel lol gehad. Ja, en wat dan concreet in de afgelopen dagen? Wat kwam er terug van u dacht, ja, dat heb ik toen al geleerd. Wat is het, 40 jaar geleden, 35, 40 jaar geleden? Ja, dat is pijnlijk, zeg. Dan ga ik even dieper ik zal over eerlijk nadenken. Zeggen, ik hoe lang, vandaag, lang geleden vandaag, dat is? De redactie heb ik eerst geroepen, het is 30 jaar geleden. Maar toen ging ik het nazoeken en toen dachten we, het is toch langer. Excuse. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, nee, het is 35 jaar geleden. 35 jaar geleden. Mm-hmm. Ja. Natuurlijk. Zo de afgelopen dagen komen er heel veel rechtsstatelijke vragen langs. Vragen over de proportionaliteit, ja. Over de wetmatigheid. Mag het wat je doet? Is het goed wat je doet? Is het noodzakelijk wat je doet? En die vragen die worden in driehoeksvergaderingen... waar wij door juristen worden geadviseerd, ja. Door de politie worden geadviseerd. Ja, die worden natuurlijk heel grondig besproken met elkaar. Ja. Hoe groot is de kans dat die studenten van toen... gedemonstreerd ze hebben vandaag of morgen? Dat is een mooie vraag. Ik heb in het verleden ook wel gedemonstreerd. En het zou heel goed kunnen dat als ik nog een student was... ik zou demonstreren, zou kunnen. Maar ik zou nooit deelnemen aan een bezetting. Nee, echt niet? Nee. Oké, daar ligt een grens. Ja, daar ligt voor mij een grens. Ja. Oké. Dus het zou kunnen dat u zichzelf daartussen ziet lopen, maar zodra er bezet wordt... Ja, maar dan nog even ongeacht het onderwerp, hè? Want voordat u me indeelt bij deze actiegroep. Nee, natuurlijk. Ik weet dat ik tegen Ritsen heb gedemonstreerd. Jo Ritsen, de minister van Onderwijs toen. De minister van Onderwijs. Daar heb ik tegen gedemonstreerd. En ik heb ook tegen de kernbom gedemonstreerd. Dus ja, maar... Je gaat bezetten. Daar zou het voor mij echt... De maagdenhuisbezetting zou u niet hebben... Dat was nog weer eerder. Ja. Daar zou u niet aan meegedaan hebben. Ja, toen was ik net geboren. Ja. Nee, dat denk ik niet. Nee. En waarom ligt daar een grens voor u? Omdat, ik denk dat heel veel internationaal juristen... mensen van Amnesty zullen zeggen... Het mag ook een geëigend middel zijn. Het is ook uiteindelijk aan rechters en aan juristen om te beoordelen... of bijvoorbeeld een bezetting nog een geëigend instrument kan zijn. Dat is ook afhankelijk, denk ik, van het doel. Dus niet op voorhand verkeerd? Nee, voor mij persoonlijk wel. Oké, en waarom is dat? Ja, is het toch omdat je andermans eigendom betreedt. Daar ligt een grens. Daar ligt voor mij persoonlijk een grens. Maar als u die beelden ziet van de afgelopen dagen... denkt u dan, ik had daar tussen kunnen staan... Nee, maar ik ben mij er wel van bewust dat er heel erg veel... heel jonge, geëngageerde en idealistische mensen tussen staan. Het ingewikkelde bij de afgelopen dagen was... en dat zag je met name de eerste nacht heel goed... op het Roeters Eiland, waar dat tentenkamp werd opgeslagen... daar zag je eigenlijk dat het in tweeën viel. Ik weet, op het hoogtepunt van de avond tegen een uur of 11... 's avonds waren er ongeveer 700 mensen op dat eilandje... daarvan was een belangrijk deel student. Na verschillende onderhandelingen met het bestuur... en ook met mij en ook met politieonderhandelaars... zijn er ongeveer 500 mensen weggegaan. Ja. En de mensen die achterblijven, dat waren 150 à 200 mensen. En dat waren veel meer professionele activisten. Precies, dat waren niet de studenten. Nee. Nou ja, dus, bedoel, het is niet je bent of student of professioneel activist. Er zullen misschien ook wel studenten te... Maar dat waren mensen waar ook aan de wijze waarop de barricades gebouwd werden... Dat is een andere groep toch een beetje. Femke Halsema van vroeger zou met die 500 mensen zijn weggegaan. Nou, je voert wat mij betreft de vergelijking nu iets te ver door. Ik vind ook in de publieke opinie en in de politieke oordelen die er geveld worden... het is wel goed om je te blijven realiseren. Er zitten inderdaad gestaalde activisten tussen. En ook, zoals je hebt kunnen zien, mensen die uiteindelijk ook de confrontatie... en ook de gewelddadige confrontatie met de politie niet schuwen. Ja. Maar er liepen ook heel veel mensen rond die heel geëmotioneerd zijn over het onderwerp waar ze over demonstreren. Laten we luisteren hoe het eraan toe ging de afgelopen dagen. Studenten in Amsterdam willen dat de Universiteit van Amsterdam... alle banden verbreekt met Israëlische instanties. En die demonstranten die richten zich op dit moment echt toch vooral op die ME. Ze staan tegenover die ME en daar zijn ze woedend op. Meisjes zijn gevallen, ze werden met wapenstokken geslagen. Ik ben met wapenstokken geslagen. Ze hebben traangas tegen ons gegooid, we hebben niks gedaan. Ik heb de politie nog nooit zo gewelddadig zien reageren. En dat is allemaal een opdracht van Femke Halsema. Er werd ook geroepen, Halsema, schande, je bloed aan je handen. Zijn dat dingen die u raken? Nee. Nee? Nee, dat raakt me niet. Ik vind dat kijk, ik ben het instituut waartegen ze zich keren. De burgemeester die de voorzitter is van de driehoek. En natuurlijk uit je dan woedend. En dat hoort erbij. Nee, daar moet daar heb ik een te dikke huid voor. Ja, oké, dat komt niet echt binnen. Nee. Maandag bent u erheen gegaan. Maandagavond. Ja, wat was uw doel? Om te kijken of wij konden voorkomen dat er politieinzet nodig was. Kijk, ik neem geen inhoudelijke positie in. Het is een conflict binnen de universiteit. Het zijn studenten en voor een deel ook docenten die vinden dat het bestuur een andere koers in moet slaan. Daar heb ik niks mee te maken en daar ga ik ook niet over. Ik heb wel een enorm belang om te kijken of wij kunnen voorkomen dat wij een politieinzet nodig hebben. Dus ik heb wel met beide partijen gepraat en erop aangedrongen dat ze een compromis of dat ze een oplossing zouden vinden. Dat is niet gelukt. Nee, dat is niet gelukt. Voelde dat als falen? Nou, dat ligt toch echt in de verantwoordelijkheid en in de beslotenheid van de universiteit zelf. Ja, maar u was daar om iets te forceren, neem ik aan? Ja, maar ik kan hen niet argumenten aanreiken, inhoudelijke argumenten, die zij niet zelf zouden willen formuleren. Want dan bemoei ik me veel te ver gaan met een inhoudelijke discussie. Dus wat ik wel inbreng in zo'n discussie, is wat het risico is dat men loopt als men langer blijft. Dat wij toch, waar de universiteit niet wil, dat daar overnacht wordt. Waar bovendien door de barricades op het eiland er echt sprake was van gevaar. Ze hadden zichzelf eigenlijk ingesloten. Op een klein terrein waar ook geen hulpdiensten meer bij konden. Waar bijvoorbeeld ook al mensen met vermomming zich hadden geprobeerd binnen te dringen. En vuurwerk naar binnen hadden gegooid. Dus het was gewoon gevaarlijk. Ja. Dus er brak vroeger of later een moment aan dat dit moest ophouden. En dat zijn natuurlijk mijn argumenten. Weet welk risico je loopt. En vraag je toch echt af of je boodschap dan ook niet verloren gaat in een confrontatie met de politie. Ja, en u ging daar weg zonder resultaat. Toen wist u ook, dit wordt gewelddadig, kan niet anders. Nee, ik ben toen weggegaan. Heb met de universiteit afgesproken dat zij aangifte zouden doen. Want het is nog steeds de beslissing van de universiteit. Kijk, als de universiteit zegt, wij vinden het prima, dat kamp daar op het Roeterse eiland. Laat ze daar weken kamperen, dan hebben wij daar geen rol. Behalve dat wij dan wel gaan eisen dat we toegang krijgen. De veiligheid dat de moet gegarandeerd hulpdiensten zijn. Erin kunnen. Maar de universiteit wilde het niet. Wilde het absoluut niet. Wilde niet dat daar overnacht werd. Wij vonden de situatie daarbij gevaarlijk. En op de uitdrukkelijke wens van de universiteit plus op de vorderingen van de universiteit aan de studenten. De universiteit heeft meerdere malen 's avonds de studenten opgeroepen om te vertrekken. Dat gebeurde niet. Dan komt er een moment dat wij in de driehoek zeggen, gaan wij vannacht nog optreden? Ja. Vinden we dat verantwoord? Doen we het morgen? Nou, dat lopen we dan helemaal door. Ja, ja. U legt de nadruk nu heel erg op dat de universiteit wilde niet dat het doorging. Had het van u wel gemogen? Als zij hadden gezegd, laat het tentenkamp staan, had u gezegd, prima, ga je gang? Nou, behalve dat dit gevaarlijk was. Dat speelde dus overigens. Nee, dan hadden wij wel, ook in onderhandeling met de studenten gezegd, de barricades moeten weg. Oké, dan had het aangepast moeten worden. Ja, en je moet zorgen dat het hygiënisch is en je moet zorgen dat de hulpdiensten erbij kunnen. Maar dat is alleen maar onder het beslag van de universiteit die het goed vindt. Kijk, een dag later hebben zij natuurlijk het binnengasthuisterrein bezet. Daar hebben wij ook niet onmiddellijk opgetreden. Nee, toen we hebben pas een dag aangifte, later hè? Opgetreden. Ja. Omdat de universiteit zei tijd nodig te hebben, en dat begreep ik, om het gesprek te voeren met de studenten. En dat betekent dat wij daarmee ook geen titel hebben om naar binnen te gaan. Nee, u kunt niks zonder die aangifte. Nee, want eigenlijk zolang er geen aangifte ligt, of zolang de universiteit niet tegen ons zegt, wij accepteren dit niet meer. Overigens, hier kwamen ook wel weer andere redenen bij. Dan kun je zeggen dat die studenten daar zitten met instemming van de universiteit. Maar zoals ze daar maandagavond zaten, vond u ook dat het niet veilig was. Dus u vroeg de universiteit om aangifte te doen. Als ze dat niet hadden gedaan, had u ook op de titel van veiligheid wel kunnen ingrijpen. Ja, dan hadden wij kunnen ingrijpen. Kijk, als de universiteit had gezegd, gezegd, wij vinden het kampement prima, maar de barricades moeten weg, dan was dat misschien de uitkomst geweest. Maar nee, het kampement, nou nee, ik moet er iets preciezer in zijn. Nee, wij hebben als stad ook al lang geleden gezegd dat wij demonstreren prima vinden, maar kamperen eigenlijk niet. Okay. En dat komt door de ervaring met Occupy, ooit lang geleden op het plein voor de beurs van Berlage. Dat waren socialisten, denk ik, hè? Mensen die demonstreerden tegen het economisch systeem in ieder geval. Ja, het was breder dan dat. Ja, okay. Tegen het kapitalisme in zijn geheel. Doe maar. Ja, we zijn het alweer vergeten. Bijna. Maar die hebben daar toen heel lang gestaan. Ja. En dat liep volledig uit de hand. En dat wilde u niet opnieuw? Nee, dus dat wij hebben zelf ook als regel, dus daarin moet ik het niet volledig bij de universiteit leggen, wij hebben zelf ook als regel niet kamperen. Nee, okay. En als dat wel gebeurt, dan moeten we... Maar het is wel terrein van de universiteit. Ja, dus ze hebben daar veel te zeggen. Dat maakt het wel anders. Maandagavond schijnen er ook 10 mannen met een tegendemonstratie te zijn geweest. Ingewijden binnen de Joodse gemeenschap die zeggen dat een aantal van de tegendemonstranten zijn herkend. Is er wat bekend over de identiteit van deze mensen? De individuele identiteit van de mensen ken ik niet. Nee, maar was dat een... Maar de geruchten ken ik ook. En kloppen die? Ja, dat weet ik niet. Dat dat een Joodse tegendemonstratie was? Dat weet ik niet. Nee. Omdat ik de individuele identiteit van de mensen die het hebben gedaan niet ken. Dus niet precies kan traceren. Ik weet wel dat er een... het was geen tegendemonstratie. Het is uitlokking bijna. Ja, nee. Mensen zijn naar binnen gedrongen en hebben daar vuurwerk afgestoken. Dus die hebben daar echt mensen in gevaar gebracht. Ja. Nee, het was wat minder vreedzaam. Ja. Dinsdag heeft u niet ingegrepen, gisteren uiteindelijk wel. Ja. En ook met best wel veel geweld. Althans, die lelijke beelden waar we het aan het begin over hadden, dat was vooral van gisteren. Was het echt nodig? Dit was volstrekt onvermijdelijk. Kijk, hier hadden we te maken met studenten die een deel van het binnengasthuisterrein helemaal hadden gebarricadeerd. Ook op een plek, en daar kreeg je dus ook opnieuw gevaarzetting, waar ook nog een woonblok was, waar mensen woonden, waarbij, ik geloof, 3 van de 4 uitgangen die de mensen normaal hebben om van het terrein af te komen, ook waren gebarricadeerd. Dus er ontstond ook een gevaarlijke situatie voor de inwoners. Maar dat niet alleen. Er is uiteindelijk aangifte gedaan door de universiteit. Dat was niet alleen op lokaal vredebreuk of kraak. Hè, dus het binnendringen van het gebouw. Maar ook op grootschalige vernielingen. Nou, u zult de beelden gezien hebben. Daarbij was ook, waren de straten natuurlijk overhoop getrokken. Ja. Maar er was ook dreiging geweest. Er was op het moment dat de studenten of de activisten naar binnen drongen, waren er mensen in het gebouw aanwezig. Onder andere cateringspersoneel en medewerkers. En die zijn onder dwang verteld dat ze direct moesten vertrekken zonder medeneming van hun persoonlijke spullen. Okay. Dat geldt als dwang, dat staat ook in de aangifte. Daarmee waren er ook gewoon strafbare feiten. Dat wisten we allemaal, ja. Dat wisten wij, dat was in de aangifte opgenomen. Daarmee ontstond een situatie waarin het onhoudbaar was dat zij in die gebouwen konden blijven. Dat wilde de universiteit ook niet. Mensen zijn bij herhaling echt vele malen opgeroepen om te vertrekken, om de barricades neer te halen. Dat weigerden ze. Ze vormden menselijke ketens om ons te verhinderen om eigenlijk het werk te doen en te zorgen dat de gebouwen teruggingen. U heeft eigenlijk helemaal geen dilemma gehad gisteren. Als ik u zo hoor, u bent heel ferm en duidelijk, dit kon gewoon absoluut niet. Dit kon echt niet meer, nee. En ik vind, kijk, ben met iedereen eens dat politiegeweld er altijd lelijk uitziet. Maar volgens mij is er door de politie daar proportioneel. Mensen zijn 1 voor 1 daar uitgehaald, weggeleid. Dat is volgens mij zorgvuldig gedaan, wat niet wegneemt dat er echt wel een map zal zijn gegeven die mensen pijn heeft gedaan. Amnesty wil dat er onderzoek gedaan wordt. Dan moet u het... Er is onvoldoende onderscheid gemaakt tussen de vreedzame demonstranten en de groep die geweld gebruikte. Ja, maar dat is het tweede deel van wat Amnesty aankondigt. Amnesty zegt namelijk dat ze onderzoek willen doen naar de demonstranten die geweld hebben gebruikt. Dat is het eerste deel van hun onderzoek. En daarna zeggen ze er wordt onvoldoende onderscheid gemaakt. Ja, en dan is mijn antwoord tegen Amnesty, eerlijkheidshalve, alle mensen die op dat moment nog op het terrein aanwezig waren, nadat meermalen was gezegd, u mag hier niet meer zijn, er zijn vernielingen aangericht, u wordt gesommeerd om weg te gaan, en je bent er dan nog, en je verhindert de politie het werk te doen, je kruipt op shovels, dan is voor de politie niet meer het onderscheid te maken tussen een vreedzame student en een student of een activist die bereid is een gewelddadige confrontatie met de politie aan te gaan. U zegt, leuk geprobeerd, Amnesty, dat verschil konden wij niet maken. Nou, kijk, ik bedoel, Amnesty... Ik bedoel, het is heel goed dat Amnesty er is en dat Amnesty altijd deze onderzoeken doet. Ik bedoel, ik vind het ook heel belangrijk dat juist omdat het geweldsmonopolie bij de politie ligt, dat dat altijd heel goed gecontroleerd wordt. Bent u lid? Doen ze dit ook namens u? Weet ik niet of ik nog lid ben. Oh. Ik ben het in ieder geval wel lang geweest. Okay. Ja. U zegt goed dat ze het doen, maar u vindt niet dat ze een sterke zaak hebben in deze? Dat weet ik niet, dat moeten zij zelf beoordelen. Nou ja, dat weet u wel, want u zegt net, wij konden geen onderscheid maken tussen... Het is een onafhankelijke organisatie. Als zij tot een andere slotsom komen, ook op basis van mensen die zij spreken, zullen wij zelf nog eens kritisch kijken. Dat doen we altijd, dat hoort er ook bij. Want je hoort verantwoording af te leggen bij het gebruik van geweld. Maar ik sta voor de beslissingen die wij hebben genomen en ik vond ze gisteren ook echt onvermijdelijk. Nog overleg gehad met de minister van Justitie op zo'n moment, mevrouw Jezielkus? Nee, ik heb haar wel één keer gebeld de afgelopen weken, maar eigenlijk om haar even te informeren over de situatie zoals die was. Overleg hoort niet bij de verhoudingen die we kennen. Je moet gewoon zelf. Het gezag ligt bij mij, maar ik informeer de minister af en toe wel. Premier Rutte die zei vandaag op X: steeds vaker en met steeds hardere woorden wordt het geweld in Gaza in de schoenen geschoven van Joodse Nederlanders. Dat is onterecht. Het is een vorm van antisemitisme die we luid en duidelijk moeten blijven bestrijden. Niet zwijgen, niet wegkijken. Wat vond u van die post? Dat ben ik op zich heel erg met hem eens. Het is van een enorm groot belang dat op het moment dat je verdriet hebt of heel boos bent om het lot van de burgerslachtoffers in Gaza, en dat kan ik me goed voorstellen, maar dat is een verwijt dat je moet maken aan de Israëlische politiek. Niet aan Joodse Nederlanders. Wat gebeurt dat nu, vindt u? Ja, ik vind ook dat vaak. Overigens heb ik het niet over de demonstranten van de afgelopen dagen. Er zullen vast mensen tussen hebben gezeten. Maar er waren ook veel mensen die echt tegen de Israëlische politiek aan het demonstreren waren. Maar ik vind dat je dat onderscheid echt heel secuur moet maken. We hebben een grote Joodse gemeenschap in onze stad. Maar als hij dan, zegt het is antisemitisme, zegt u dan niet je gaat hard? Ja. Nee, daar ben ik het volstrekt mee eens. Op een moment... Deze demonstratie? Nee. Hij zegt iets anders. Hij noemt niet deze demonstratie. Nou ja, dat is wel in dezelfde tweet, hè? Ja, maar kijk, op het moment... Stop met het geweld. En aansluitend zei hij steeds vaker en met steeds hardere woorden wordt het geweld in Gaza in de schoenen geschoven van Joodse Nederlanders. Ja, maar daar ben ik het volstrekt mee eens. Dat gebeurt, dat is buitengewoon ernstig. En als dat gebeurt, is het antisemitisme. Okay. Geen enkel verschil van mening met de heer Rutte over. Je zal nu maar een Joodse student zijn aan de UvA. Ja, ik kan me voorstellen dat een aantal Joodse studenten dit heel onplezierig vindt. Ik denk ook dat er een heel belangrijke taak ligt voor het bestuur, maar ook voor docenten, om te zorgen dat de universiteit een open plek is, waar dialoog en debat moet kunnen plaatsvinden, ook over het Midden-Oosten, maar waar iedereen op gelijke voet aan deel kan nemen en waar niet je op je geloof of je etniciteit wordt uitgesloten. Die docenten staan te demonstreren. Ja, ik kan me voorstellen dat... Kijk, ik ga daar natuurlijk niet over. Dat is aan de universiteit zelf. Maar vind het wel dat universitair personeel natuurlijk ook een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in het veilig houden van al je studenten en zorgen dat er een open debat kan zijn waar ook iedereen vrijelijk aan deel kan nemen. En deelname aan zo'n demonstratie helpt dan niet om die Joodse studenten het gevoel van veiligheid te geven? Misschien. Ik kan me voorstellen dat docenten wel iets uit te leggen hebben dan. Ja. Een van de eisen van de studenten is dat de contacten met de Israëlische universiteiten openbaar worden gemaakt. De UvA heeft daar deels gehoor aan gegeven. Ja. Wij gingen even googlen en je kan dan zo de medewerkers van de universiteit vinden die contacten onderhouden. Zijn die nog veilig? Ik heb geen enkele aanwijzing op dit moment dat daar mensen bedreigd zouden worden. Als dat zou gebeuren, zou dat heel ernstig zijn. En ik denk wel dat je echt de privacy van individuele onderzoekers goed moet beschermen. Vindt u het wijs dat de UvA die instituten openbaar heeft gemaakt? U vraagt me echt te veel opvattingen over het handelen van de universiteit inhoudelijk in dit heel precaire en ingewikkelde conflict. Daar blijf ik toch even buiten. Okay. Ik vind wel dat gewoon het individuele studenten, individueel personeel en onderzoekers moeten altijd kunnen rekenen op een veilig en open academisch klimaat. Ja, dat zegt u niet voor niks. En dat zeg ik niet voor niks. Nee. Onrust staat niet op zichzelf. Vanaf 7 oktober is het al onrustig in de wereld, maar ook in uw stad. De nationale dodenherdenking hebben we net gehad, 4, 5 mei. Hoe kijkt u daarop terug? Kijk, de dodenherdenking zelf is natuurlijk heel waardig verlopen. Maar het was ook alsof hij nog zwaarder was dan hij vaak al is, hè, door de veiligheidsmaatregelen die er zijn genomen. We kunnen achteraf natuurlijk nooit reconstrueren of ze volstrekt nodig waren. Hè, want dat blijft natuurlijk toch tasten in het duister. Ik hoop dat het eenmalig was en ik ga daar ook van uit. Ja, er waren nog veel minder mensen dan er mochten zijn. Ja. Er mochten er 10.000 zijn, er waren er 4.400, geloof ik. Ja. Weet u wel hoe dat komt? Nee, want kijk, wij gingen niet over de tickets. Dat is het 4 en 5 mei-comité zelf. Maar ik kan me voorstellen dat u het wil weten. Nee, want dat vind ik echt aan het 4 en 5. Kijk, ik bewaak alleen de openbare orde. En dat is mijn verantwoordelijkheid. Wie er komt op de Dam, hoe ze uitgenodigd zijn, dat is aan het 4 en 5 mei-comité. En het 4 en 5 mei-comité zegt in de eerste plaats toch dat het weer daarin ook een grote rol heeft. Er zijn allemaal mensen die hebben op de eerste dag dat het kon meteen gezegd, ik wil er naartoe en dan regent het, dan zou je thuis blijven. Dat is toch niet zo? Weet u, dat is gissen. Ik weet het niet. Zou je het niet uit willen zoeken? Ik ben niet van plan dat uit te zoeken. Als het 4 en 5 mei-comité dat wil uitzoeken, dan is dat aan hen. Ja. Het getal van 10.000, heeft u dat vastgesteld of zij? Nee, wij hebben aangegeven aan het 4 en 5 mei-comité. Net als zij vonden wij openbaarheid van groot belang. Ja. Alleen de Dam volledig vullen met 20.000 mensen. Want dat is naar schatting ongeveer het aantal mensen dat er meestal is. Dat vonden wij niet verstandig. Omdat als er tegendemonstraties zouden zijn, als er toch onlusten zouden ontstaan of paniek zou ontstaan, dan hadden wij meer ruimte nodig om mensen tot rust en in veiligheid te brengen. Dus u heeft aangedrongen op die 10.000? Ja, wij vonden wel dat het er minder moesten zijn. En dan worden het er 4.000. Dat doet toch ook iets af aan het karakter van herdenking? Dan is het toch veel minder massaal dan nodig, eigenlijk? Ja, weet u, als u mij vraagt of ik het jammer heb gevonden, ja, ik vond het jammer. Ja. Ja, en ik hoop ook dat dit eenmalig was en dat we volgend jaar een gewone open herdenking hebben waar 20.000 mensen komen. Ja, denkt u niet, we zijn te streng geweest met alle maatregelen? Nee, kijk, het is zo'n belangrijk, symbolisch en breekbaar moment, die 2 minuten stilte. En ik vond het echt heel belangrijk dat je er alles aan deed om dat moment te beschermen. Ja, ja, en die waardigheid is beschermd, maar de prijs is wel hoog. Ik vind, ja, ik weet niet, u maakt dat nu heel dramatisch. Nou ja, ik zat thuis te kijken en ik denk van, als het zo moet, ik heb daar heel gemengde oordelen over gehoord. Het is fijn dat het waardig is verlopen. Ja, uiteraard. Dat is heel belangrijk. Ja. Het zou kunnen zijn dat dit jaar veel meer mensen televisie hebben gekeken en de herdenking hebben meegekregen dan andere jaren. Ja. Dus dat weten we niet. Wat we wel weten is dat ze daar in ieder geval niet waren. Nee, maar dat had u al gezegd. Ja, klopt. Ja. Wat verwacht u van de komende dagen? Ik weet het niet. Kijk, er zijn in ieder geval een aantal demonstraties aangekondigd. Morgen is er een demonstratie tijdens het debat dat ik met de gemeenteraad heb over de afgelopen week. Er is zaterdag een demonstratie, zondag een demonstratie. Dus ja, er wordt veel gedemonstreerd, maar dat zijn wij ook gewend. Maar hoe krijgt u de geest er in de fles? Kijk, mensen demonstreren natuurlijk niet vanwege Amsterdam of vanwege het Amsterdams bestuur. Wij zijn de hoofdstad van dit land. En in het land zijn er ontzettend veel mensen met opvattingen over wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Ik krijg die geest niet in de fles. Nee, kijk, wij doen natuurlijk op een kleine schaal, proberen wij wel zoveel mogelijk zachte verhoudingen te houden. We hebben een grote Joodse gemeenschap. We kennen ook een Palestijnse gemeenschap. We hebben ook een grote moslimgemeenschap die sterk solidariseert. Maar heel veel mensen hebben hier opvattingen over. Wij organiseren heel veel bijeenkomsten waar mensen met elkaar in gesprek gaan. Maar het is natuurlijk de emoties die mensen hebben. Ja, die worden in de eerste instantie natuurlijk veroorzaakt door wat ze op televisie zien en wat daar gebeurt. Als het nodig is, grijpen we opnieuw in. Alleen in het uiterste geval. Ja. Okay. Want de ene na de andere demonstratie vindt vreedzaam plaats. En dan grijpen wij niet in. Veel dank voor dit gesprek en veel wijsheid, burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Hier op deze zender Kunststof. Marcel van Roosmalen is de gast bij Willemijn Veenhoven. Deze week verschijnt het laatste deel van de Totaal-trilogie van Marcel van Roosmalen. In totaal 3 bundelt de journalist voor het eerst zijn verloren gewaande reportages. 8:30 langs zijn omstreken. Tot dan. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1. EO. Podcast. Katholicisme is niet een keuze. Het is een geaardheid. Je moet hier en nu scoren. Je moet hier en nu perfect zijn. In Nederland is iedereen protestant. Ja. Dus ook mensen die niet geloven. Hey, ik ben David Bogert en ik presenteer De Ongelofelijke Podcast. Een podcast met scherpe, schurende en inspirerende gesprekken over religie. Vind je het zelf niet heel toevallig dat je toevallig bij de juiste God bent geboren? Hoe is dat dan bepaald? Met uiteenlopende gasten als Arjen Lubach, Beatrice de Graaf, Herman Vinkers, Rutger Bregman, Stine Jensen en mensen die je misschien nog niet kent, me echt moet horen. Ja, ik ben christen. Ja, dat zijn niet zoveel mensen. Heb je daar een probleem mee dan? Abonneer en luister De Ongelofelijke Podcast in je favoriete podcast-app. Wij zijn een gelovig georiënteerd zoodier. Dus ze gaan altijd aan iets anders geloven. Politieke leiders, yoga, of dat je alleen nog maar brandnetelsoep eet. De Ongelofelijke Podcast.